Igen. Tehát János evangélium a 7. fejezet, 31. vers. Egy kis rövid emlékeztető, hogy mi is volt eddig a 7. fejezetben. Láttuk Jézust és a családját, és nagyon érdekes dolgot veszünk észre, hogy bizony Jézusnak a családja abban az időszakban még nem ismerte fel, hogy ki valójában ő, és Jézusnak is meg kellett vívnia a harcát a saját családjával, és lehet, hogy ez sokunknak nagyon ismerős, és mi is megharcoljuk a harcunkat a családunkkal. De látjuk, hogy láttuk azt is ebben a 7. fejezetben, hogy az embereket mik akadályoznák abban, hogy Istennel egy igazi, valóságos közösségben legyenek. Hogyha pusztán azt nézzük a származásukat, vagy a beleszületésük, ugye az nem volt elég. Ezt látjuk Jézus testvérnél. Kis becsukod az ajtót? Ja. Balázs hallatszik kint, hogy tudják hallani? Jó, oké, szuper. Jó, tehát aztán látok azt is, hogy ez a dicsőségvágy, ami ott volt az emberekben, hogy bizony ez is megakadályozta őket. Látok, hogy a farizeusok, a zsidó vezetők mennyire a maguk dicsőségét, a maguk sikerét nézték, és azt, hogy ők fel legyenek magasztalva. Tetszett, szerették ugye az embereknek a dicséretét, és ezt láttuk, hogy ez megakadályozza őket abban, hogy Istennel legyenek egy igazi közösségben. És azt is megnéztük még ott ebben a 7. fejezetben, hogy látják, hogy ott vannak közösségben Jézussal, vagyis ott vannak közel Jézussal, látják az ő csodáit, hallják az ő tanítását, de nem értik meg. Mert megállnak valahol, és nem néznek itt bele a dolgok mögé. Nem engedik meg ezt, hogy meglássák, hogy tulajdonképpen miért történik, hogy Jézus mit mond, mit ért az alatt a tanítás alatt. És hiába volt a nagy tudásuk, hiába volt a nagy ismeretük, az nem segített rajtuk. Hiába voltak iskolájuk, de nem jutottak előrébb abba az igazi, valóságos közösségbe Istennel. És ezt látjuk majd itt is ebben a 7. fejezetnek a végén, hogy nem jutnak közelebb, hogy Jézus ott van közel. Elhangzik tőle egy hatalmas kijelentés, ugye azzal az élő vízzel kapcsolatban, hogy jöjjön, aki szomjas, az igyék. Nem megyek előre nagyon, ez egy nagyon jó képletet ott a templomban, de mégis a végén ott azt látjuk, hogy Nikodémussal vitáznak, és azt mondják, hogy nem ő a messiás. Menjünk akkor most a 31. részhez, vagy a verset, és olvassuk el a 36-os versig. A sokaságból sokan hittek benne, és azt mondták, Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani. Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok. Mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Hát azt olvassuk, hogy bizony sokan elhitték, hogy Jézus valóban a messiás. Vagy legalábbis sokakat ez megérintett és elgondolkoztatott, mert látták a csodákat. Látták mindazt, amit Jézus tesz. És ugye ezt beszélték egymás között, tehát valójában a messiás tehetne többet. Ha más lenne, az tehetne több járt csodát. Hát itt van, ő megteszi mindezeket, amiről az ószövetségi proféták beszélnek, tehát úgy összeállt a kép bennük, hogy igen, hát ő lehet az, ő lehet a messiás. És azt is látjuk, hogy ez egy ilyen suttogás volt, egy ilyen titokban való beszélgetés volt. Tudjuk, hogy az emberek féltek a farizeusoktól, féltek a következményektől, nem merték ezt ugye felvállalni. És tudjuk, majd nem sokára odaérünk a 9. fejezetbe, hogy bizony odáig is eljutottak a farizeusok, az írástudók, a nép vezetői, hogy embereket kizárjanak a gyülekezetből, vagy a zsinagógából, pusztán azért, mert valaki Jézust követte. És tehát nagyon érdekes, hogy itt az emberek, azt olvassuk, hogy itt suttognak, hogy itt titokban összedugták a fejüket, és ugye féltek, és csak úgy talán, nem tudom, bezárták kettőre az ajtót, és akkor, te mit gondolsz Jézusról? Tehát látni, meg sem merték egymást kérdezni. Féltek attól, hogy vajon beszéljünk erről. Féltek talán arról, hogy elmondani, vagy megosztani másukkal a hitüket, hogy ők mit gondolnak Jézusról. De nagyon érdekes, hogyha például magát ezt az egész helyzetet itt összehasonlítjuk azzal, amit ott a 9. részben olvasunk, vagy látunk, azzal a vakemberrel, akit Jézus meggyógyít. És lapozz velem oda a 9. fejezethez, és hadd olvassam fel ennek a történetnek az egyik részét, amikor már meggyógyítja Jézus ezt az embert, és jönnek, ez egy szombatnap történik, és jönnek a farizeusok, és kihallgatják, hogy mi történt. És egy nagyon érdekes párbeszéd alakul ki a farizeusok és a vak ember között. Tehát a 13. verstől olvasom a 34. versig. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Aznap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szememre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan azt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a fakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött látása, amíg oda nem hívták a szüleit. És meg nem kérdezték tőlük, a ti fiatok ez, akiről azt állítják, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? A szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kit nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnös-e, nem tudom, egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni? Megszívták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy a Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnöseket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Hogy nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Hát egy nagyon érdekes történet, és nagyon tetszik nekem ennek a vakembernek, a volt vakembernek a viselkedése, a bátorsága. És nézzétek, mert csak össze szeretném hasonlítani ezt a két helyzetet. Itt vannak ezek az emberek. Szintén látják, hogy mit tesz Jézus. Hogy milyen csodákat művel, hogyan tanít, és suttognak. Ugye, ilyen titokban, ott van ez a félelem, nem merik felvállalni a hitüket, azt, hogy ők elfogadják, hogy igen, ő a Mesiás. És aztán itt ez a vakember, akit még a szülei is ugye, nem vállalnak fel, és nem védik meg, hanem azt mondják, hogy hát nagykorú vállalja a felelősséget a döntéseiért, meg azt, hogy meggyógyult. Mi, nekünk semmi közünk hozzá. Ugye szülőként azért ez elég súlyos, elég kemény, bár mekkora is az a gyermek. És ez a vakember pedig ott van a farizeusok előtt, és úgy beszól nekik, mint hétköznap én azt mondanám, nem, hogy így, figyeljetek már, srácok, így feláll, felveszi azt a bizonyos kesztyűt, nem, mert ő is mondhatná, hogy próbálhatná kikerülni a kérdéseket, hogy nem tudom, már csak ott volt, én csak egy áldozata vagyok ennek az egésznek, de azt mondja, hogy amit ő egyszerűen tud, azt így elmondja nekik, hogy figyeljetek, azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. És azt is tudom, hogy bűnös ember imáját Isten nem hallgatja meg. Hát ez van, ez történt, és kicsit ilyen cinikus is velük, igaz? Hogy na mi van, ti is a tanítványi akartok lenni? És hát erre persze a farizeusok meg így rátörünk. Mi, te vagy az, meg bűnben születtél, és elmondják mindenek, és ugye kiközösítik. De nagyon, nagyon tetszik ez a vakember, hogy ő nem suttogott, hanem ő bátran beszélt Jézusról. És volt, nézd meg ezt a két lehetőséget. Volt alkalom ezeknek az embereknek is itt a 7. fejezetben, hogy elmondják, hogy én hiszem, hogy ő az, akit az Atya küldött közénk. Ott volt egy adódó lehetőség, de nem használták ki, vagy így elszalasztották. Voltak, akik magyarázkodtak, voltak, akik csak így suttogtak, akik kikerülték esetleg a válaszokat. De voltak emberek, mint ez a vak, aki pedig felvállalta, és azt mondta, hogy igen, ő ezt tette én velem. Itt voltak emberek a 7. fejezetben, hogy ezek a farizeusok is. Ugye, valami magyarázatot akartak találni, hogy hát vajon Jézus miért mondja ezt, hogy elmegyek oda, ahova ti nem jöhettek. Hát, és akkor kitalálnak egy ilyen, talán a görögökhöz megy, hogy majd őket fogja tanítani. De én nem néztek újból szembe ezzel az üzenettel, hanem elszalasztották ezt, és meg akarták magyarázni. És tudod azt látni, hogy az életünkben vannak ilyen visszanemtérő alkalmak, visszanemtérő lehetőségek, hogy döntünk, hogy csak suttogunk Jézusról, vagy pedig kiállunk, és bátran beszélünk, mint ez a volt vakember. Hogy elkezdjük kikerülni a lehetőséget, vagy belelépünk abba a lehetőségbe. Hogy elkezdünk magyarázkodni, vagy pedig mondjuk, hogy figyelj, én lehet, hogy nem értek mindent, de Jézus ezt tette az én életembe, és felvállalni. És tudod, figyelj, ez most nem azt jelenti, nem akarok egy ilyen nyomást tenni senkire, hogy jaj, most én mit hagytam ki, és milyen kárhoztató és ez a dolog, hanem Isten nem akar, és Isten nem is haragszik senkire. Nem fog senkit jobban vagy kevésbé szeretni azért, mert kihagyja ezeket a lehetőségeket. Én hiszem, hogy ezeket az embereket, itt Jézus, akik suttogtak, akik esetleg féltek, éppen ugyanúgy szereti, éppen ugyanúgy megváltotta, és éppen ugyanúgy akarja őket is, mint ezt a vakembert, aki meg ilyen nagyon bátor volt, és nagyon odaszánt volt. De mindezek, ezek nem Istennek fontosak, hanem számunkra. Mert számunkra a lehetőségek. Lehetőség a növekedésre. Lehetőség arra, hogy megízleljük, meglássuk Isten munkáját az életünkben. Hogy megtapasztaljuk, hogy Isten milyen. Hogyha most nem fogjuk megtenni, de amikor Jézus meghallotta, hogy mit tettek ezzel a vakkal, akkor ő találkozott ezzel az emberrel. Ő nem hagyta ott ezt a volt vak embert, akit kiközösítettek, hanem elment és találkozott vele. És ez az, amit én szeretném, hogy így meglássunk, hogy ebben lehetőségek vannak, amikor mi így kilépünk. hogy járni az ő erejében, járni az akaratában, járni az ő tervében, az ő irányításában, járni a lélek vezetésében. És ugye ezt megtapasztalni, hogy kilépni azokból a kényelmi zónákból, amiben benne vagyunk. Itt voltak ezek az emberek. Nekik ez biztonságos volt, kényelmes volt, hogy csak suttogni kellett róla. Ugye nem kellett felvállalni az ütközéseket, nem kellett felvállalni ezeket a vitákat az emberekkel, nem kellett felvállalni, hogy ők mit gondolnak, hogy mit hisznek. Ezek a konfliktusok nem voltak ott. De Isten ki akar vinni minket? És vinni, és mindenkit másképpen kimozdítani ebből a kényelmi zónából. És kilépni, egy kicsit kockáztatni, egy kicsit őrültnek lenni, kicsit bátornak lenni Jézusért, őrültnek lenni Jézusért, mint amilyen Dávid volt. Nem sok ilyen embert olvasunk, aki meg a történelem folyamán se sok ilyen volt, aki egy ilyen hatalmas emberrel, mint Góliáttal, ugye felveszi a harcot. Fogja magát is. Én legyőzöm ezt az óriást. Kicsi, pici gyerek, éppen elmúlt 4-5-6 éves, kis piros posgás, jóképű fiatal srác, és azt mondja, hogy én kimegyek és legyőzöm Góliátot. És Dávid is megtehette volna. Szerintem ott volt benned a szívében. Isten odaültette, hogy Dávid, gyerünk, menjél! Hát legyőzted az oroszlánokat, a farkast, a medvét, meg mindent ott a pusztában, harcoltál az átokkal. Mit ez az óriás? És ott volt, oké, uram, megyek. És nem magyarázkodhatott volna, hogy miért nem. Mondhatta volna Istennek, hogy hát még fiatal vagyok, nem akarom megszégyeníteni ezeket a hatalmas nagy vitézeket itt, nézd meg, itt vannak a bátyáim, meg a Saulnak a hatalmas katonasága. Nem, azt mondja, hogy oké, uram, indítasz, akkor megyek. És nagyon jó, hogy ő kilépett. És Dávid úgy is ment ebbe a harcba, hogy nem suttogott. Hogyha odalapozol az 1 Sámuel 17-be, akkor azt látod, hogy magát ezt a csatát is nem úgy vívja meg, nem úgy megy ki, hogy ugye szidalmazza őt, Góliát, és mindenféle dolgokat mond neki, de Dávid meg ilyen nagyon vagány. És azt mondja, hogy mi van? Dumász, akkor figyelj, és válaszol neki. És ugye ott van az 1 Sámuel 17:45-ben. 45. versről olvasom. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, levágilak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad kezünkbe benneteket. Milyen bátor ez a kisfiú itt, hogy ő ott van, és nem hallgat, hanem elmondja Góliátnak, hogy milyen Isten, és hogy ki is jön most valójában ellene harcolni. És beszél, és válaszol, és visszafelel mindezekre a sértésekre. És megtapasztalja Istennek a győzelmét. Nagyon tetszik, látod ez a kép, ahogy Dávid harcol. Ahogy ez a vakember kiáll Jézusért. Nem suttog, nem szégyellősködik, nem magyarázkodik, nem kerüli ki ezeket a lehetőségeket, hanem belelép. És a mi életünkben is ezek annyira fontosak. Menjünk. Isten ad, nyit ajtókat, akkor lép bele. Amikor megoszthatod a hitedet, amikor beszélgethetsz valakivel Jézusról, amikor ott egy lehetőség, hogy te miért nem teszed? Akkor miért nem nevetsz egy csúnya viccen? Nem tetszett, vagy nem érted, nem, hanem elmondjuk, hogy azért, mert én hiszek Jézusban, hogy felvállalni ezeket a lehetőségeket. És tudod, mindezek Isten szeretni fog, ha nem tesszük, de megtapasztalni ezeket a nyitott lehetőségeket, és nem kikerülni. Tudod, nekünk ugye van 3 kislányunk, és például a Hanna lányunk, én nagyon sokat látok abban, ahogy Isten néz rám, és hogy én, vagy mi nézünk a gyerekeinkre. És például a Hanna lányunk, ő nagyon ilyen szégyellős, meg gátlásos. Mert most már azért itt bennetek megismert, és ugye veletek már úgy barátkozós. De talán amikor megismert benneteket, akkor ti is emlékeztek rá, hogy úgy csak úgy állt, és szótlan volt. És ő nem egy ilyen. És nagyon sokat győzködjük őt, hogy nagyon sokat bátorítjuk arra, hogy legyen bátrabb, lépjen ki, merjen felvállalni dolgokat. És tudjátok, ő furuljázik. És körülbelül 3 éve, nem több most már, 4 éve, hogy elkezdett furuljázni. És képzeljétek el az első fellépését. Hát, ilyen heteken keresztül győzködtük, de ez így volt. Beígértünk mindent, tehát a csillagokat az égről mondtam, hogy lehozom, és megkap minden, csak kérlek, lép föl. És persze nem akartunk rátenni egy olyan tervet, ami nem Istentől van, de annyira éreztük és láttuk, hogy szükséges neki, hogy belelépjen, egy kicsit kilépjen ebből a kényelmi zónából, és felvállalni ezeket a lehetőséget, hogy megtapasztalja, milyen kilépni az fölé, a szakadék fölé, és hogy Isten keze ott lesz. És ez nagyon nehéz volt neki. És megtörtént. És képzeljétek, ma már, most utoljára az utolsó fellépése, az legalább 200 ember, 250 ember előtt volt. Itt a Furuja Fesztiválon, a zsinagógában. És úgy, hogy nem kellett neki mondani egyszer sem, hogy lépjen ki, hogy menjen. És rendszeresen lépnek fel hónapról hónapra 50-60 ember előtt a zeneiskolába. És növekszik ebben. De még a mai napig, ha valami új van, akkor van olyan, jaj, nem. A Panna lányunk, ő más. Én megyek énekversenyre. Én megyek szavalóversenyre. Őt vissza kell fogni, hogy fiatal, nem megy, légy szíves. A Hannát meg itt tolni kell. Jön minden gyerek más. Mi is mások vagyunk. De például voltunk síelni. És még Dorogon tanultak síelni. És mondtuk a Hannának, hogy induljon el a síversenyen. És ő meg nem akart, mert félt. És tudtuk, hogy nagyon ügyes, és győzött volna. De nem lépett ki, és nem tapasztalta meg azt, hogy milyen. A Panna persze ő elindult, és győzött is. És az érem ott volt a nyakában, hát a Pannát ismeritek, hogy meg milyen. De ezt nem tudod, ilyen laza vagyok, szétesek figura. És utána ott volt a Hannában ez a, láttuk rajta ezt a vánkódást, hogy de ott volt ezek a félelmek. Az, hogy nem, ez a kényelmi zóna, ez a suttogás, ez a magyarázkodás, hogy miért nem. És nem megy. De őt kell, még tudjuk terelgetni ebbe, hogy lépjen ki. És tudod, Isten ugyanezt akarja tenni veled is, és velem is. Mert sokszor félünk kilépni. Nem merünk kimenni Góliát ellen. Nem merünk kimenni a farizeusok ellen. És nem merjük felvállalni akár a hitünket, az, hogy mit gondolunk dolgokról. Nem vállaljuk föl az adott lehetőséget. Pedig megtapasztalnánk belőle Istent. Megtapasztalnánk benne a győzelmeket. És találkoznánk Jézussal ezekben az alkalmakban. Nagyon bátorítalak, hogy lépj bátran ezekbe, és meg fogod látni, hogy Isten hogyan munkálkodik. És menjünk tovább, és olvassuk tovább, hogy mi történik ebben a fejezetben. Tehát a 7. fejezetben vagyunk. És a 37. verstől olvasom a 39. versig. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamé ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adott azt a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Nagyon fontos, hogy mindez a sátoros ünnep alatt történik. Ugye az egész 7. fejezet azon az ünnepen játszódik. Ez egyik legfontosabb ünnepe volt a zsidóknak. És történelmi beszámolókból tudjuk, hogy ilyen ünnepekkor körülbelül 1 millió vagy 1,5 millió ember is felmehetett, vagy ott lehetett Jeruzsálembe. Hatalmas tömeg lehetett ott. Magából az Ószövetségből nem tudjuk, hogy miként történt maga az ünnep pontosan, vagy hogyan zajlott, de leírásokból én olvastam, és többfajta módon magyarázták, hogy hogyan is történt maga ez az ünnep. Itt most nem arról beszélek, hogy lomsátorokat készítettek, és ugye kint laktak a házukból, hanem maga ott a templomban ezek az áldozatok meg ezek az ünnep, hogy ott hogy történt. Ez azért fontos, mert ugye itt a víznek szerepe van. Az egyik leírás szerint azt mondják, hogy Siloám tavából hoztak fel vizet, és itt a 8. napon kiöntötték ezt a vizet a földre. Ez volt az egyik magyarázat. Aztán a másik pedig az, amikor a pap bemutatta az áldozatot, akkor 7 alkalommal körbe ment az oltár körül, és azt mondta, hogy azt a 25-ös Zsoltárból egy verset idézett, hogy Uram, segíts meg, Uram, adj szerencsét. És amikor ezt megtették, akkor kiöntötték a kancsóból a vizet, és ebben a teljes csöndben, amikor mindez történt, ekkor Jézus feláll, és hogy kiöntik a vizet, akkor szól, hogy aki szomjazik, jöjjön és igyék. Bármelyik is igaz, meg nem is ez a lényeg, hogy most hogyan is történt pontosan, de látjuk a szimbólumokat benne, látjuk a víznek a szerepét benne, ami nagyon lényeges. És ugye igazából maga ez az egész ünnep arról szólt, és itt is azt jelenti ez az ünneplés és a víz kiöntése, hogy Isten megmentette a népét, ugye erre tekintettek vissza, hogy a pusztai vándorlás során Isten a sziklából vizet fakasztott, és megmentette az embereket. Tehát ugye ilyen környezetben hangzik el ez a felszólítás, hogy aki szomjazik, az jöjjön hozzám, és igyék. És tudjuk, hogy Jézus itt nem pusztán egy egyszerű fizikai szomjúságról beszél, hanem a szívnek a szomjúságáról, ami mindnyájunkban ott van, ami benned is ott van. És minden emberben ott van ez a kérdés. És tudod, lehet, hogy már egy ideje jársz Jézussal, de mégis feljön újra ez a kérdés. És el tudunk távolodni Istentől, el tudunk menni Jézustól. És ugye ott följön újból ez a szomjúság, ez a vágy, és ott van a szívünkben ez a szomjúság Isten után. És elkezdjük keresni máshol. Az emberek, akik nem ismerik Jézust, ugye ott van, hogy hol találom meg Istent, hol találom meg a megelégedést az életemre, a szívemre. Hol van az a hely, ahol nem leszek többé szomjas? Hol van az a hely, vagy mi az a dolog, ki az a személy, aki végre betölti az én szomjúságomat? És ugye ezt minden ember keresi. Mindenkiben ott van. És sokszor még hívőként is elfelejtjük ezt. És a szomjúságunk betöltését, vagy a megelégedésünket, azt másban keressük. De tudjuk, hogy itt Jézus arról beszél, arról, hogy kitöltetik a Szentlélek. itt a 29. vagy a 39. versben olvassuk, hogy ezeket a lélekről mondja, hogy el fog jönni a Szentlélek, betölti a hívőket, megkapják a hívők az Istennek a szent lelkét. És ezzel egy új élet kezdődik az ember életébe. És megelégedik az ember. Megtörténik az a szomjúságnak a megoldása. És egy olyan kapcsolatba kerülnek Istennel, ami megváltoztatja őket. És nagyon érdekes, az Efézusi levélben Pál párhuzamba állítja a részegséget és a Szentlélekkel való betöltekezést. Efézus 5.18. És azt mondja, hogy és meg ne részeg legyetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. És olvastam ezt egy kommentárban, nagyon csak így tényleg így felkaptam a fejemet, hogy ez milyen igaz, hogy az emberek, hogy Pál nem véletlenül mondja ezt az embereknek, mert keresik a beteljesedést, keresi az ember ezt a mámort, ezt a boldogságot. És ugye a bortól, vagy az alkoholtól az ember megkapja egy időre, és ha voltál már részeg, akkor tudod, ha meg nem, akkor ne is legyél, akkor ne próbáld ki. De én nem dicsekszem velem, de én voltam, és tudom, hogy persze egy ideig ez nagyon jó. És felszabadulsz, nincsenek gátlások, nincsen félelem, öröm van, minden elmúlik, minden könnyű, minden jó, minden rózsaszín is, minden szuper, mindenkit szeret. Mindenki a barátod, nagyon jól érzed magad. Ugye ez ilyen. De ez az, amit igazából keres az ember, nem? Ezt az állapotot, amit ad például az alkohol, és hát ugye más anyagok is adják ezt. Ezt várja. És persze ezt várhatjuk mindenféle ilyen szintetikus dolgoktól, várhatjuk emberektől, várhatjuk fizikai dolgoktól, hogy legyen ez a mámoros érzés, ez a felszabadultság, ez a szabadság, ez az öröm. De Pál meg azt mondja az embereknek, hogy figyelj, ne ettől várjátok, ne csináld, ne ettől részegedj meg. Azt mondja, hogy töltekezzetek be, vegyétek Istennek a szent lelkét. És ettől várjátok, hogy ez fogja nektek megadni ezt az igazi örömöt, ezt a mámort, ezt az igazi felszabadultságot. Ugye ezt ígéri Jézus. Ugye ez az, amit akar Isten az életünkben, hogy megkapjuk az ő lelkét. Egy olyan kapcsolatba kerülünk Istennel, egy olyan közösségbe, egy olyan kapcsolatba, ami abban az időben elképzelhetetlen volt. Ugye például Istennek a lelkét az Ószövetségben nem kapta meg mindenki, hanem megkapták a királyok, a proféták, a főpapok, vagy emberek bizonyos helyzetben, Isten felkente őket a lelkével, de, ahogy mond a hétköznapi emberek, nem. De Isten most kitölti a lelkét az ő népére, és ezen keresztül vezet, és megváltoztatja az életünket, és örömöt ad, és egy igazi beteljesedést, hogy ott van bennünk Istennek a lelke. És maga ez az igék szó egyébként azt jelenti, hogy felírtam, hogy egy teljes ilyen birtokba velést. Egy teljes birtokba velést. Hogy ezzel leszünk igazából Isten birtokába. Ugye a lélek az maga egy pecsét is az életünkön. Isten lepecsétel. Az övéi vagyunk. Mint amikor ezt arra is használták, amikor egy árut lepecsételtek. Hogy az a Juhász Gáboré. És megvette, ott volt rajta a pecsétje, és amikor megérkezett az áru, a hajóval, a kikötőbe, akkor azt mondják, aha, itt van az a pecsét, ez az övé. Rajtunk ugyanígy itt van ez a pecsét. Mi Istenünk, az Úré vagyunk. És az ő birtokába vagyunk. És ezt akarja Jézus, hogy így legyünk Istennel. Hogy így fogadjuk be az őt az életünkbe. Mint a vizet, hogy így járja át az életünket teljesen. De tudod mi még ebben a csodálatos, amit itt Jézus ígér? Hogy nem csak mi magunk megelégedünk. Nem csak veled történik ez meg, hogy a te életed megváltozik. És öröm lesz, és mint megrészegedsz, úgymond, jó értelembe, és megtapasztalod ezt az igazi beteljesedést. Hanem azt mondja itt Jézus, hogy belőle is, aki ezt iszi, aki hozzájön, annak a belsejéből is, az ő életéből is, ezek az élő vizek fognak jönni. Hogy nem csak én változok, hanem hatással lehetek másokra. Nem csak te változol meg, hanem a te életed, ahogy élsz, ahogy jársz, Isten elkezd változtatni rajtad keresztül életeket, és hatással lehetsz másokra. Ugyanúgy, ahogy ez a vakember, akit megnéztünk, hogy hatással volt. Hogy hatással volt a farizeusokra. Ott volt, mint egy tövis az oldalukban, hogy oda piszkált. Megpiszkálta az életüket, a hitüket, a gondolkodásukat. És jött belőle is ez. És Isten ezt akarja, hogy a mi életünk ez hatással legyen másokra. És ez olyan csodálatos, nem? Hogy tényleg Isten fejjel cselekszik minden elképzelésünknél. Hogy mi azt gondolnánk, hogy ennyi, oké, megváltozott az életünk. De nem! Azt mondja, hogy figyelj, belőled élő vizek jönnek majd. Hogy ahogy beszélsz, ahogy élsz, az hatással lesz emberekre. Mert a régi életből nézd meg, mi jön. Abból jön a szenny, jön a mocsok, jön a bűn. És nézd meg, mit te tud tenni egy ember a másik emberrel. Lehúzza, tönkreteszi, meggyilkolja, megveri, becsapja, hazudik, kihasználja. Ezt teszi az ember az emberrel. Nézd meg ezt az életet, ezt a világot, egyre rosszabb. De ha megváltozik az életünk, ha betöltekezünk Isten lelkével, akkor abból élet fog jönni, abból változás fog jönni, abból fog jönni Isten. És azt mondja az ige, hogy kérjük ezt a lelket, hogy töltekezzünk be, és ez ott van a te életedben, ott van bármikor, csak így lépj ebben. Menjünk tovább, és fejezzük be akkor a 40. verstől a rész végéig. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta? Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig azt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondja, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták neki. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem is ismeri a törvényt, átkozott. Akkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is Galileai vagy? Nézz utána is, lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Tehát látjuk újból csak, hogy a vélemények azok nagyon megoszlottak Jézusról. De ahogy látjuk, mindenkinek valamilyen formában állást kellett foglalnia őróla. És tudod, nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy itt voltak ezek az emberek, és mindig két csoportot látunk. Jobb, bal kéz, kecskék, juhok, jók, rosszak. Mindig két csoportot látunk az igében. És nagyon tetszik az a gondolat, hogy ezek az emberek itt mondanak Jézusról egy ítéletet. De valójában nem Jézus felett mondanak ítéletet, és nem Jézusról döntenek. És ezt ott szokták mondani, amikor Pilátus mond elítéli Jézust. Hogy azt mondja, jó, akkor megfeszítjük őt. Akkor úgy lesz, hogy ti akarjátok. De valójában Pilátus nem Jézusról ítélkezett, hanem saját maga felől. És azzal, amit Jézusról gondolsz, azzal, amit Jézusról mondasz, ahogy úgymond ítéletet hozol felette, hogy ki ő, valójában saját magadról mondasz ítéletet. És a saját életedről mondasz egy ítéletet, vagy hozol egy döntést. Jézus mindig az marad, aki volt. Ő nem változik. Te róla mondhat dolgokat, én ugyanaz maradok. Igaz? Hát mennyivel inkább Isten? Hát mennyivel inkább ő? Nem Isten! Kicsoda, nem onnan. Gondolod, ettől nem lesz az? Valójában az ember saját magáról mondít életet. Ugye sokan legyintenek. Jézus csak egy csaló volt, egy nagy tanító, vagy valami. De valójában saját magát ítéli el. És csak képzeld el azt a pillanatot, amikor Jézus feláll ezen az ünnepen, és ezeket a szavakat kimondja. Abban a csendben, abban a meghitt pillanatban, vagy abban a ünnepélyes pillanatban, ahogy ott vannak ezek a szertartások, ott van az áhítat, az, hogy az emberek végig gondolják, hogy Isten mit tett, mi történt. Visszanéznek a múltjukra, az őseikre, hogy mit tett Isten, hogy menekítette, szabadította meg őket. Kiöntik a vizet, és ugye akkor Jézus szól, és beszél, aki jön, aki szomjazik, az jöjjön hozzám. Lehet, hogy sok emberben ott volt tényleg a szívében a szomjúság, hogy nem elégítette meg őket a cselekedetük, azok a vallásos, a régi rituálék. Valaki lehet, hogy fizikailag érezte azt a szomjúságot, és ugye akkor Jézus feláll és szól. És nem véletlen, hogy emberek, ugye, akiket itt kiküldtek a farizeusok, azt mondják, hogy miért nem hoztátok őt ide, el akarták fogadni, akkor azt mondják, hogy figyeljetek, emberi még nem beszélt. Csak el tudom képzelni ezt, hogy ők is talán ott állnak a templomban, ők is ünnepelnek talán, meg benne vannak, és akkor hallják ezt is Jézustól. És úgy bekattan nekik, úgy megértik, hogy kiöntik a vizet, hogy igen, ez kell nekem. És úgy hátra lépnek, és elgondolkoznak, hogy ez most itt mi lehet? Mint amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertben. És hogy Jézus megszólal, hogy itt vagyok, én vagyok. És hogy ez az én vagyok, ez Isten, hogy egy én vagyok, és mindenki leesik a földre. Milyen pillanat lehetett az ott, hogy hol van, na mi van? És ott voltak, jöttek ezek a nagyszájú katonák, minden, és akkor én vagyok az. És képzeld el ezt ott a templomba. Ki szomjas, ez jöjjön hozzám, és igyék. Teljes csönd, és ő megszólal. Hogy milyen pillanat lehetett az. És akkor erre mondják itt ezek az emberek, ezek a katonák, hogy hát emberek, így senkit nem hallottunk még tanítani. Sok rabbit, mestert, farizeust hallottunk már beszélni, de így még senki nem. És ezt látjuk többször is az írásokban, hogy így senki nem magyarázta még az írásokat, ahogy Jézus. És persze erre a farizeusok nagyon, nagyon kiakadnak. Hogy benneteket is megtévesztett. És mivel védekeznek? Hogy az írástudók, a népvezetői, a farizeusok, senki nem hitt benne. hogy közülünk hitte valaki Jézusban. Milyen önmaguk ellen micsoda kritika ez? Magukról mondanak egy nagyon negatív kritikát. És ugye ekkor Nikodémus, aki már korábban járt Jézusnál, és az újjászületéssel kapcsolatban voltak kérdései, ő azt mondja nekik, hogy figyeljetek, hát de a törvényünk szerint tárgyalás nélkül senkit nem ítélhetünk el. És mi erre a válaszuk? A nagy istenfélő embereknek. És ez igaz volt, amit Nikodémus mondott, és épp ez volt például az egyik törvénytelen dolog Jézusnak a keresztre feszítésében, vagy elítélésében, hogy nem volt igazi tárgyalás. Sőt, éjszaka nem is hívhatták volna össze a nagy tanácsot. Tehát itt nagyon sok jogi probléma volt, ma ezt így mondanám, de a törvényt hozza fel nekik Nikodémus. És mi a válasz? Na mi van, te is galileai vagy? És ez egy lenéző, vagy egy olyan jelző volt, akit olyan emberekre ragasztottak, akinek nem volt jó híre, és hát a galileai embereknek nem volt jó hírük. Tehát ez olyan, mint, nem tudom, Győrnek van-e olyan város része, ami rossz hírű, és akkor vagy mondjuk Pázmán falu, arra azt mondanak, hogy Pázmán faluból, ajánl, aki onnan jön, az. És akkor azt mondanak, hogy hát mi van, te is Pázmán falui vagy. És ez ilyen volt, tehát ezzel Nikodémust is megbántották, vagy kigúnyolták ezzel a jelzővel. És újból ugye védekeznek, hogy nem származik Galileából próféta. De nem tudták jól, mert ha utána jártak volna, 2 Királyok 14:25-ben Jónás próféta Gádok Kéferből származó volt, ami Galileában volt. Tehát ez sem volt igaz, hogy nem származik próféta onnan, de tudjuk, hogy Jézus, hogyha utána jártak volna, akkor tudják, hogy Jézus nem Galileában született, hanem ott, ahol az írás megmondja, amiről itt is beszéltek, hogy hát nem Betlehemből kell jönnie a messiásnak, nem Dávid családfájából származik. És ha utána jártak volna, akkor látták volna, felismerték volna, hogy Jézus Betlehemből jött, és nem Galileából. Szóval végezetül látjuk, hogy Jézus mennyire egy megosztó személyiség volt, és ma is az. Hogy micsoda indulatokat, milyen vehemens vitákat támasztott, még a farizeusok között is, a nép között is. És nagyon jó, Jézus mindig ilyen volt, és az üzenete mindig megosztó, mert nem lehetünk vele ilyen közömbösek. És ez nagyon jó, mert nem olyan, amiért az ember szeretne, hogy ami tetszik, befogadó, melő, szimpi, de csak egy bizonyos határig, hanem vagy elfogadod, vagy elutasítod. Vagy követed őt, vagy elfordulsz tőle. Vagy az életed ura, vagy pedig nem. Nem, ő nem lehet. Ugye azt is mondja az igen, hogy ne legyünk ilyen nagy melegek. Ne, mert azt utálom, azt mondja az Úr. Ő igen, vagy nem. Fehér, vagy fekete. Forró, vagy hideg. És ő egy ilyen megosztó személyiség. És ilyennek is kell hagynunk. Így is kell prédikálnunk róla. Így is kell hirdetnünk ott őt. Elfogadhatja valaki, hogy egy jó tanító, meg jó dolgokat mondott, de ugye mindez nem elég az üdvösséghez. Vagy a megváltód ő, vagy pedig nem. Nem lehet, ő nem lehet csak szimpatikus, hanem ő több kell, hogy legyen. És tudod, nem formálhatjuk őt, mert ezt szeretné az ember. Formálni Istent, formálni Jézust, az ő igéjét, a mi elképzelésünkre. az igét és az ő szavát, Jézust magát, amit tett, formálni úgy, ahogy ezt én akarom. És beleönteni Istent egy olyan formába, ami nekem tetszik. De ez nem így van. Jézus akar téged formálni, Jézus akar minket formálni. És ő akar minket az ő képmására változtatni. És ugye ezért megosztó. Ezért kell. Vagy igen, vagy nem. És dönts mellette, és engedd, hogy az ő igéje, az ő szava, ő maga, az ő szent lelke formáljon. És engedd, hogy ő öntsön bele az ő igéjébe, és az formáljon téged. Engedd ezt meg neki. Ne te próbáld változtatni. Ne próbáld magyarázkodni. Ne suttogj, hanem lépj, és engedj neki. Engedj Isten munkájának. És dönts mellette újra meg újra. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai délutánt, és imádkozunk, hogy megnézzük Jézust, megnézzünk téged, Úr Jézus, hétről hétre az igében. Tényleg te formálj minket, és te változtass minket. Hogy engedjük meg a te igédnek, a te szavadnak, a te lelkednek, hogy formáljon minket is, és beleönts minket a te igéd formájába, beleönts minket ebbe a Jézus formába. És ahogy hallunk rólad, legyen puha a mi életünk, a mi szívünk, mindarra, amit te teszel. Kérünk Jézus, hogy hadd merjük fölvállalni azt, hogy járunk veled, és szeretünk téged. Hadd legyünk mi is Dávidok, hadd legyünk, Uram, olyan emberek, akik kilépnek. És Uram, növelj minket ebben. És én, Uram, is, magam is megvallom, hogy van hiányosságom, és akarok ebben növekedni. Kilépni és legyőzni Góliátot, legyőzni az óriásokat, kilépni a kényelmi zónából, és tenni nagy dolgokat neked, Úr Jézus. Gyere és bátoríts minket. Hadd nézzünk rád, mert hogy abból nyerünk bátorságot, hitet és erőt. Kérünk Szent Lélek, gyere és tölts be az életünket. Gyere és így csordul túl rajtunk, hogy másokra is hatással legyünk. És az életünk, ahogy élünk, beszélünk, az győzzön meg sokakat te rólad, Jézus. És hadd legyünk mi is ilyen megosztók, hogy ne tudjunk ilyen langyosak lenni, hanem égjünk érted, és ahogy te jöttél, Jézus, és felforgattál városokat, falvakat, életeket, hadd legyünk mi is ilyenek, Úr Jézus. Hadd legyünk lámpások, és hadd legyünk jó illatok neked, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.